أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين دا دیمه قباد تبلیغ ذکر کئ معنی دی تراس کئ چې تعالی خو بل مسله نه درځي بس دا یو مسله د توحید دا او دا بیانې ته خو مړه جاهلې نو جواب داله چې دا مسله بار بار ځکه بیانو د توحید او د شرک لارې جدا شي کړه او معلوم شي او دا بار بار ځکه دا بیانو چې دا خلق او پیجندې شي چې کم کسان دي چې هغه شرک والے دي او کم دي چې هغه توحید والے دي وکذالک او دغه شانتی نفصل الایات تفصیلی بیان کومږه د دلایل او د توحید دې د پاره چې هدایت سرګن شی او کار شی ولتستبین سبیل المجرمین او دې د پاره چې خخ کار شی لار د مجرمانو دا ولتستبین عطف د مقدر باندې لیتبین الهدى ولتستبین سبیل المجرمین او لتستبین جامعتو کنه لیبا مخی خام خارو باسی اداسی وایا لیظهر لک الحق ولتستبین سبیل المجرمین قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله دام ادب او طریقې د تعلیم دی د سوالاتو جوابونه دي لومبه سوال د دې دا او اعتراض چې بندگی د غیر الله جایز ده ولې نه کوي نو جواب قل انی نهیت وایا دی تا یقینا زه په کله شوې ما ان اعبد الذین تدعون من دون الله د دینا چې بندگی دی حکم دا غتانو چې تاسو بندگی کوی به د الله نه زه خود دینا بنکڑ شوئے ما نمانا سو زمانے ما او بندگی دا غیر اللہ منحی دا ندی بیاوے وی زمون دا دین تابداری ولی نکے زمون دا دین تابدار شا نقل اوائی و تلا اتبعو احواءکم تابداری نکوم دا خواہشات استاسو دا خودین ندی ما دا خستاسو خواہشات دی او د دې تابعداري خو سبب د گمراهۍ ده د گمراهۍ ده نو دا گمراهۍ په دې چې تاسو له شمه نو نهي ته زه باندې شېم لوم به خبره خدا دا نه قران کریم کې شته کنه صریح نه هم شته او عقلي نه دې دلونو سره هم ذکر را نو بیا دې پستا په خبره څه دلیل نه نو وی قول اني على بينه قد وللت اذن یقینا گمراه بشم دغه وخت و ما انا من المهتدين او نه بهم زو د هدایت والاونه کدا ته حکم کنه چې تاسو د خواهشات او تابع شم دا خو گمراهی ده او بیا خو زو هدایت منذون کې نیما ولې حق پر نه پاتې شي کنه عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنہ بارک یو حدیث راضی حدیث دا ته بخاری کې راضی عزیل ابن شرحبیل وی اغا د ابو موسی رضی الله عنه چاته پوسو چې سړی مړ دی او دا غي لور ده او بلې لور ده او دریو د لور ده یو لور د زوی لور ده یو لور ده او یو خور ده نو څه وکړي ناغه وته وی د لور ده پاره نیمه ده او د خور نیمه ده او ابن مسعود رضی اللہ عنہ لالاشن عوام زمان پشان خبرتا توکش وات ابن مسعود فسیو تابعونی عبدالی مسعود رضی اللہ عنہ دا خبر بیان شوا چه دا خشان تی خبر دا چه سڑی مرد دا یو لور دا یوی دزوی لور دا او بلی خور دا او ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ دا ہوئے چه دا لوری نیمه دا او دا خوری نیمه دا او دزوی دا لوری اسو نرسیده نو یزما پشان خبر باغو مکن اغوی لقد وللت اذن وما انا من المهتدين کدا شان خبر او کوم لکسن چې ابو موسی کړی دا یقینا زب گمراهم په دغه وخت کې نیم بده هدایت مندون کنا غلط فیصله وکما او به وته وی ریما هغه شان فیصله کوم لکسن چې نبی له سلام کړی دا د لور نیمه دا او د زوی د لور شپګه دا او شپګه ما یک پټچی چې دا یک پټه دو سره یو دیشي نو دا دوه سورس شو او باقی چې کوم پاتې شو درېم سورس دا به خور والی کنه او بیا به موږ لاړو ابو موسی شریف رضی الله عنه ته خبرو کړ چې عبد الله مسعود رضی الله عنه خدا سه وي تا په خبره رد وکړو او دا یې وي بیغوی چه لا تسألونی ما داما هذا الحبر فیکم تر سوچ دا عالم گند ایمان تپوسو نمکوئے لوی عالم شتنو اخن ازی تپوس کوئے گن بعضی کسان دا دلیل دی گردی دی دا پارا ہے چی جی اگو رکن ابو موسیٰ شریر زلانو و تموی چه تقلید شخصی شتا کن ویدی کل تقلید شخصی خبر ازدہ دا جوندی عالم نا تپوس دے عبد الله مسعود رضی الله عنه ژوند دې او هم ژوند دې او توې لا شه راغنه تاسو کې او ما تا ما هاذ الحبر تر سوچ دي وی او دا کوم امر دی دی الله حکم نه کړی را بشي سوره نحل انبیاء کې فسلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کتا سونه پويږي نو دا اهل الذکر علماونه تاسو کې کنه دا خود علماونه تاسو دی بیا چې ډېر لوی عالم له پکاره چې راغنه تاسو شي کنه او ځین دا که دا درجول ابو موسی شریف زلانو زکه ورکړه چې مان ته پوس مکوي او داغه نه کوي چې هغه د قران او سنت زیات عالم وبنه او هر مسله باندې به دلیل پیش کاو لکه څنګه چې دې مسله کې هم پیش کاو چې وېزو فیصله کوم پدې کې هغه فیصله چې نبی عليه السلام کړی دا دلیل پیش کنه بخاری کې راځي نو سائل د دلیل تابع شو او دریم دا چې روایت کې د عبد الله مسعود رضی الله عنه اتباع ذکر ده بل چانه دا ذکر هو تولی او تن پس روانی دا اولنا تر اخیر پا هر هر مسئلہ کی تولی بیاد عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ خبرنگا رات لی دیر زیونو کتا دا اغا مسلک پریخی دے دیر مسائل دا سی دی اغا با جنازہ کی رفولیت کو دا ہر تکبیر سر دینکے اغا با مرس کی تطبیق کو دینکے اغا با امامت دے کی جتوہ کسان امام بسی اولاری یو بخی طرف تو اولاری بلگست طرف تا دینا منے دا سی پر دیر مسئلو کی دی مسئل ورم دا چې تر څو ژوندۍ نو تاسو وګورئ کنه د مړي نه خو تاسو نه کیږي ځکه ما دام هاذ الحبر فیکم تر څو چې دا عالم ژوندۍ ایمان عبد الله مسعود رضی الله عنه دنه تاسو کوی او د مړي نه خو بیا تاسو نه کیږي کنه تاسو حیات یې نه وي بریان خدا وایي چې مړ نه دی ژوندې دی یا به دې تاسو کوي په بار صورت اې کې مقصد د عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنه یو شت مقام ذکر کولو غوا نه ځکه وي ویژه چې تاسو کولې شمه شیخ فیصلہ اکم چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکڑی قد وللتو ایزن یقیناً گمراہ بشم پدغ وقی وما انا من المحتدین او نبیم دا ہدایت مندن گنا تو دی بیا سوالو کو خواہ چستا پا خبر اسے دلیل شتا کنازی غگے گی جوابو کھا چی قل انی علا بینت من ربی ہوا آیا وطا یقینا ز پخکارا دلیل باندې هم د طرفه درب خپلنا وکذبتم به او تاسو دروچن غنه غام نو دی وی ویک مونږه دروچن غړو نه منو او ته په دلیل باندې نه پم عذاب ولې ناراضی را دي شکنه بما اندی ما تستاجلون به نشته ما تراغ عذاب چې تاسو په تلوار غواړی غام یا نشته ما تر هغه معجزه چې تاسو په تلوار طلب کوی غدوار احتمال پکشته چې هی زمیر معجزه تر اجي شي آزاد ولی دا دلیل دا غي پیش کوي ها دا مخ کې چین الحكم الا لله نه دی اختیار د فیصلو مگر خاص الله لا که حکم تکوینی دی او که حکم تشریعی دی دا هی اختیار الله سره دی حکم تکوینی په کائنات کې چې څه کیږي بارانونه راځي وریځي راځي طوفانونه راځي سیلې راځي خلق مری ژوند کیږي حالات راضي په دې ځمکه بلا تام دا غي اختیار دي او حکم تشریعي د شریعت حکم هغه دا غي اختیار دي زما اختیار کې نشته ان الحكم الا لله نه دي حکم او اختیار مگر خاص الله لا يقص الحق هغه بیان حق قص اصل کی تفصیلی بیان ته وي یا يقص په معنا دا يقضي دي بیان نه بل قرت کې راغلي دي او کله چې حکم او قضا دا مستلزمی دیله چې فیصله وشي نو څه کوي په هو خیر الفاصلین او غله بهتر د فیصله کوونکو نه بهتر د فیصله کوونکو نه غله بهتر فیصله کوونکی دی او صراحتن جواب ویغه چې کله مونږه په باطل یو نو مونږه عذاب راول کنا نو قل وتوایا لو ان عندي ما تستاجلون به کچته بشکا زما سره هغه سره چې تاسو په تلوار غواړی هغه لقضی الامر بیني وبینکم خامخا فیصله وکړې شی په من زما من تاسو کې خبر او فیصله او عذاب راغله او تاسو به ختم وای په زما اختیار کې نه دی چې په اختیار کې چې هغه به راولي په خپل ټیم به راولي او الله اعلم بالظالمين او الله تعالی خپو دې په ظالمانو باندې او مقصد دا دی چې هغه کسان پیژنې کنه چې کوم په باطل روان دي او بیا دا چې حدیث به مسلم کې راغلی وو چې طائف نقل نبی علیہ السلام واپس کېدنو ملک الجبال نبی علیہ السلام تراغې کنه او ته وی کته غواړي چې ستاسو مخالفین د غرونو ترمنځ وچخوم چې وی چې کوم دلومه نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسو سوالو کوي الله د دې په نسل کې بداسې کسان پیدا شي چې دین ته براشي نو معلومه شو چې د نبی علیہ السلام اختیار کې خو عذاب وکنه بریلیان وي ځکه ملک الجبال وی راغله وکنه نو جواب یې وکا چې په وخت د طلب کولو د منکرینو کې عذاب لږ نبی علیہ السلام نه دا په اختیار کې نه وو او حدیث کې دا نشته چې غي عذاب طلب کړو دا خو صرف ملک الجبال عرض کړل دی هغه عبد بن کثیر ذکر کړو دلته عرض یو توګه د خپل طرف نه چې دی غوستا ډېر بي عزتي وکړه ته په کاڼو په ګډو وښته ته زخمی کړي کته غواړي چې وې چقومه انا بي عليه السلام ان اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون کی الله پويږي نه ته د هدایتو کې کیدی شي ردی په نسل کې بکسان راشي دین ته وراشي ګل او سوال لاغه بل دا سوال لاغه چې زه ټیک د عذاب تر اوسته نشي ستا اختیار کې نه دي خو د عذاب و خبره ده معلومه چې کله به راځي اگر اته و خیا چې موږ تر اوس نه ځان تیار کو چې دوه میاشتې پس راځي کال پس راځي نو جواب وعنده مفاتح الغیب او خاص داغه سره کونجیانی د غیب دي د پټو سیزونو دي لا یعلمها الا هو نه پوهیږي پاغه مگر هغه معنا څه علم کلی محیط په جميع مغیبات او غیب سیزونو هغه الله لدین د مفاتیح الغیب مفاتیح او مفاتیح دا نه مفتاح جمر دي کونجیانی د غیب او غسر دي او بیا رسو تفصیل کوي چې ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه مخ اجمالی رسو تفصیل شو موجودات په دوه قسم دي یو اعیان دی او بل اعراض دي اعیان زواد ته وي او اعیان په دوه قسم دي بري او بحري او اعراض په دوه قسم دي اوصاف او حرکات او بیا اوصاف په دوه قسم دي رطب او یابس او حرکات په دوه قسم دي حرکت د اوچت نظمکې ته او حرکت د سب شي د نظمکې نه داخل د نظمکې ته تو بده کې دا ټول لانو نه باسل ښا چو یعلم ما فی البر والبحر او پویږي الله پاک سوچ پوچ کې دی او پاک چې پلمد کې دی په دریاب کې دی وما تسقط من ورقتن او نرا پریوزی هیڅ یو پان دونی الا یعلمها مگر دا چې هغه پالند پاک پویږي پاک هغه داغه په علم کې ده او لا حبتن او نو ستان پریوزی فی ظلمات الارض پتیارو دزمکا کے چی دزمکی کمی تا گزیگی ولا رطبن نسلون سیششتا ولا یابسن او نو وچو الا فی کتاب مبین مکر پا کتاب خکارا کی دی دنیا کی خطبہ قسم سیزونی دی یا با وچی یا با لون دی نو بی نو وچتا و نلونشتا مگر داشت آغا پا علم کی دی الا فی کتاب مبین خا او مارتی مفاتیح جمع دا مفتاح دا مفتاح دا کنجه توی خو که جمع دا مفتاح شی نو بیا مفتاح خزانه تا موی نو مانا دا تیم کولی شی دا غصر خزانه دا غیبو دی دیو جنب بازی دام میلی دی او حدیث دا بخاری کی راغلیو چی نبی علیہ السلامی مفاتیح الغیب خمسن مفاتیح دا غیب پینزی دی چی صرف اللہ بی پویگی نو سوال دارا دی چی حل تیخو پینزی ذکر کری دلتوی طول غصر دی نو جواب وکا چلته د حصر د پاره نه ذکر کړی سورې لقمان کې بلکې هلته مقصد څه دی هلته مقصد دا دی چې دې دا پنځه تپوسونه کړی نو دا غي جواب وکړ کله الله مالو شي تفسیر روح المانی کې لیکلی دي او عالم ما فی البر بر وچا دا غره د انسان ډیر فیدی دي کړ او د انسان علم د وچه سره ډیر متعلق دی ځکه دا مخکې ذکر کو او بحر رستو ذکر کو او ما تسقط من ورقه نرا پریوزی هیڅ یو پانا ورقه جمع اوراق راځي دي ګډیر عموم دي چې صرف علم دا ورقه نه بلکې دا غي د حرکت علم دا الله سره دي چې کلاغه پاوا کې راځي او را روانه ده دا بروغ ازمه کې درار راځي او کدا په تړي کیږي دا پزمه کله کې لوندې ل برازي کو وشي ل برازي خپل منس کې به سوک تختې دا رتب او یابس خو هر ژوندې عمر انسان او جن بلکې ټول سيزونو ته شامل دي کتاب مبین مگر هغه په کتاب ښکارا کې دي په دې کې دوه قول دي یو دا چې دا د الله علم دی دویم دا چې لوح محفوظ دی نو آیات کې بل دلیل عقلی او په دې کې نفي د علم غیب او د غیر الله نه او د آیات کې دلالت ته چې د ټول کلیات او جزئیات او علم صرف د الله سره دی ښه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي الله غزاته يتوفاكم بالليل شغا ودكي تاسو د شپې مخکې مرګرا وفات معنی کړي سورې عمران کې دلته د وفات نه مراد نوم دی تاسو باندې خوب راولي دا نه چې تاسو مړ کې یار دې کې د وفات معنا مرګ نه کني قاضیانی دا او یا مونږه حدیث دا وایا کنه چته چانته کې د عیسی علی السلام برخه خطل نه منی او آیات نه مراد داخلي چې هغه الله مړ کړل دي اني متوفی کدا معنا کې اني متوفی کو را دل څه معنا کې يتوفاكم باللیل د شپې تاسو مړ کی چې څنګه مړ شو نه خدای در باندې طلاق شو نو سار بیا را پاسي نو بیا ولنا راميان پیدا کی غلط معنا ولید الله د کتاب کې د وفات معنا نوم راځي د وفات معنا اخذ شیء وافین شیء پورا غسل لکه د عیسی علی السلام بارک دا او روح سره د جوسی نو پاغه باندې یو حدیث او دو حدیث نه تقریبا د سلو د پاسه روایت پاغه باب کې موجود تواتر تر رسیدلې خبره واخه بیا هم سشته منکر شغه ته انکار کوي ی توفاکم کله په معنا د یونیمکم باللیل او د کوي تاسو د شپې ویعلم ما جرحتم بالنهار او کویږي پاغ کارونو چې تاسو کوي دروازه ثم یباسکم فيه بیا راویخ کی تاسو په بل ورځ کې ولې هغه ورځ کې خطو د شوي کنه نو بل ورځ کې برا پاس کې نو فيه دا معنا او د فيه دا معنا چې په دغه ورځ کې دی بیا راوچتای بیا را پورته کی تاسو په بل ورځ کې لیقضا اجل مسمى دې د پارا چې پوره کړې شي نیټه مقرره بن نهار د دینه 13 شوی روز مراد ده او فيه ضمیر نه مراد لازراترون کې روز ده او کله شی ذکر شي په اسم ظاهر سره مراد یو معنی ای ضمیر سره ذکر شي بل معنی اجل مسمن نه مراد د هر انسان نیټه ده مرګ چې هغه الله ته معلومه ده نه ځکه وی چې یو قضا اجل مسمى تارور او اخواقی خپل نیټه ده کنه روز شپه پتا تیری اسن کې روز شپه تیریږي نو ته نیټه ته نس دیکيږي یو قضا اجل مسمى اسم الیه مرجعکم بیا خاص هغه تا واپسی تاسو دا پیشی تاسو دا ثم ينبئکم بیا خبر درکې تاسو تا بما کنتم تعملون پاغا عملونو چې تاسو کوئ دا وګوره بل دلیل عقلی وګنه چې تاسو د کېدل او بیدارېدل د الله اختیار کې دي نو مخکې عموم د علم ذکر کنو دی آیات کې عموم د قدرت ذکر کنو وهو القاهر فوق عباده دبل دلیل عقلی ذکر کوي چې زورور غوري الله دې او مرګ غرا ولي تاسو د مرګ نه نشئ بچ کېدی وهو القاهر فوق عباده او هغه دې زورور د پاسا د بندگانو خپلو پورته دې په بندگانو خپلو او يرسل عليكم حفظا او راليږي په تاسو ساتون کی ملائکه او څوکیداران ساتون کی ملائکه يحفظون اعمالكم ويكتبونها في الصحف مفسرين ولك مظهري تاسو اعمال دغه حفاظت کی اوغه په صحیفو کې لیکي او يرسل عليكم حفظا او حفاظت کوي تر دې حتا اذا جاء احدكم الموت تر دې چې کله راشي او تن تاسو ته مرګ توفته رسولنا نو سا اخلی داغنا لیگلی شوی زمون لیگلی شوی ملائک کڑ کسان دی رسول جمع ذکر کڑ کنا او دا غشان دی دا وفات دا روح نسبت دا قبض دا روح نسبت کل طول ملائکو تکی لیکن آراف و درش که بمراشی سور نسا ستن میکن تیر شوی دی او دل تیم طول دا نسبت دا توفت و رسولونا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مزاری یا نور ذکر کئی مراد اعوان و ملک الموت من الملائک د ملک الموت چې کوم ملګری دي کنه او داغه په کنټرول کې دی افسر دی هغه ټول ملائک یادی کنه یا مراد هغه ملائک دي چې غي روحونه اوچتای او هغه د ملک الموت نو اخلي او چاوي مراد د رسول نه د جمع نه ملک الموت ته یوازي او کله لفظ د جمع مراد ته واحدي او د ټولو کې بهتر خبره هغه چې نه دا ګڼ دي توفت کو رسولنا اکل چې ملک الموت یو ذکر کړل او نسبت یو تکرد نو مطلب دا چې افسر دې رټول وغه کنه مشر پکې غلې او دې تکله معقبات هم سورې رعد کې براشي یو لسات کې له معقبات من بین یديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله او دې تکله کرامن کاتبین هم ویل دې لکه سورې انفطار کې براشي لسما آیات کې وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ويرسل عليكم حفظه اور علیگی پتا سو باندی حفظا ساتنا کو ان کی ملائک ساتون کی ملائک سوکیداران ناغا ساسو ساتنا کئی کئی کئی حتی اذا جا احدکم الموتو تردے چکل راشیو تنستا سو تمرگ نتوفت ہو رسولنا سا اخلی داغنا ملائک زمونگا گن کسان دی جگت سا اخلی او هم لا یفرطون او دا ملائک هیڅ کو تاہی نه کوي دا الله په حکم کې هیڅ قصور پکې نه کوي څنګه حکم ورته شوی هغه شانتی کوي او د دې آیات نه معلومیږي چې ملائک د مرګ ډیر دي ټیک د ملک الموت په بازه کسانو لذیر ساغستو د پاره او دا مطلب نه دی چې هغه ارض حاضر ناظر دی ځکه ګڼ کسان ذکر کړل ست هغه رسی او ست نور دا اعوان دی هغه سره ملګری دی غیر رسی او دې مقام کې وګوره توفی د موت ذکر کړه او ول قاهر فوق عباده قهر په سیس باندې غلبه ته یو غلبه په یو سیس باندې او چتوالی له مستلزم ده ځکه قهر سره فوق ذکر کړه چې فوق عباده او قهر د الله په مختلفو طریقو ده قهر د معدوم دی په ایجاد سره نه اله موجود کی او قهر په موجود دار چې په فنا کولو سره دی فنا کی کنه او قهر د نور دی په ظلمت سره او قهر د ظلمت دی په نور سره قهر د شپې د پروس سره او قهر د ورځ د شپې سره او ټول قسمونو د انقلابی تصرف ته قهر ویل شي بس لنډه خبره او داسي حتل سیات کې تیر شو او فرق دار چلته تصرف د نفع ضرر ذکر کو نو ور پسې ذکر کو چې دا یو قسم اثر د قهر د الله دی او دلته مخکې تصرف د کول او راوی کول ذکر کو نو ور پسې او فرمایل چې دا بل اثر د قهر د الله دی او دام اصل کی اصورت دا قهر دا اللہ لیچی ارسلو علیکم حفظہ مانا غلب پا حفاظت کولو سرا او مراد دا دین آگا ملائک دی چی پسو رات کی ذکر دی انفطار کی لکا ماجرت ہوئے بار صورت خبرم دا غدا بہتر دا لیچی دا گن ملائک دی او سر پی دا یو دی ثم ردو الاللہ بیاب پیش کلیشی دی اللہ تعالی تا مولاہم الحق چی مولا دا دی دی حقا یا با اللہ تا پیش کلیشی ولی مانا دی ارواح با پیش کلیشی لیکن چه مرک پا دیبان نراشی کنا تا دی روحون با اللہ تا پیش کلیشی رد دو مانا رد دا ارواح هم تا دی ارواح با پیش کلیشی اللہ تا مولا هم مانا چه مالک دا دی مولا پا مانا دا مالک مظہری وی لیکن سور محمد کی رازی یول سایات کے وان الکافرین اللہ مولا لهم مانا اللہ ناصر لهم پا مانا دا امداد کون کی او پا مانا دا مالک نو دې مقام کې هغه ځکه چې د کافر مبارک وی چې لا مولا له مودل ته وی مولا هم دې مولا شتا نو دې ته د مولا معنا مالک ته ول ته د مولا معنا ناصر دی کنه نو دواړو زینو کې ځان ځل معنا تعارض نشتا چې دلته خو الله فرمایي چې دا ټول به مولا ته واپس کړی شي اول ته وی د کافر مولا نشتا ول ته مولا په معنا د امداد کوونکی دی او دلته مولا په معنا د مالک دی لکه مذهبي چې ویخه واپس وکړی شي الله ته مولا هم الحق چه مالک ددیده پا حقا علا خبر شه له الحکمو خاص حغلره اختیار ده فیصلو مخی تیر شو رستو در رد نفرمایی چه کل دا دی رد کلیشی اللہ تن اختیار ده فیصلی کولو صرف اللہ لده بل چاہتے دا اختیار نده سپارلے خودم رده چه مخی آیات کریمه که جزی کل شوز و پنزوز کن احکام دنیوی مرادو او دلتا حکم اخروی مراد ده او د فیصلې سره حسابم شامل دي د دې وجنه په تاسو سره ذکر کړو چې وہ هو اسرع الحاسبین وهو اسرع الحاسبین او هغه ډیر زر حساب کوونکی دی ګړندې حساب کوونکی دی او حدیث سره ثابت ده چې الله به د ټول مخلوق په دومره وخت حساب وکړي چې د دنیا د ورځو کې د ورځې نه د سحر نه والی تر غرمې پورې وخت وي بس لکه د سحر نه والی تر غرمې پورې دا ټیم نه دی دور وقتی بطول مخلوق سره حساب کتابو شیخا زکی و آسرا الحاسبین او حسنی بس دیخوی اسرا من لمح البصر ار یو تن بوی جی ما سر حساب شورو دیخا مرض دسترګي کې نو خو بیا دلیل یا تیرافي ذکر کوي په مسله باندې ښا چې قل دی توایا مَن یُنَجِّیکُم سوک دے چې خلاصې در کوي تاسو ته من ظلمات البر والبحر د تیارو د وچ او د دریابونو نه تدعونه چې پله تاسو هغه تضرعا وخفیا په عجزې سره او په پټه او دا وایې چې لئن انجانا من هذه کپا چکلو مونگ دا دی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین خام خاشو با مونگ دا شکر گزارونا نو قول اللہ ینجیکم منها تو توایا اللہ بچو در کی تاسو تا داغ مصیبتنا ومن کل کرب او دا حر غمنا سمان تم تشریکون بیام تاسو شرک کوئے اپرخی والا جوڑاوئے داغ سخام دی دوی اعترافی دلیل چی پا دیر سختے کی تم تاسو اللہ ترا مدد شوائے دارنګ پار تکلیف کې داغه نه مدد غواړي او داغه بندگی بیا خاص کې او دا دلیل دی په دې خبره چې کافرم الله تعالی حق مولا غني او حکم داغه مني ځکه دې په سختو کې صرف الله تعالی مدد شو یي سخت او بشراله په هغه کې بیا تیر زیر شو او بیا به الله ته چغواله خدا ظالم مشرکانو کا او ظلمات یری مراد کې حقيقي تیری دي چې په صحرا یا ځنګل کې د شپې تیری راشي ادا وریاضی تیری راشی راگیر شی بکی دریاب کی تیری راشی دارنگی د سیلے او د چپو تیارو کی راگیر شی یا مراد د ظلمات نه سختې او تکلیفونه دی پوچا یا په دریاب کې چې انسان باندې داسې hebat راولی چې نظر اډونه لګي تب وې په باندې پیار راغلی دا ډیر مصیبت د وجې نظر اچوي بدل ته دا معنا کول شي چې سوګ دې چې بچکی تاسو خلاصې درکې تاسو تا د مصیبت د وجې او لم دینا د تیرو د وچې دلم دینا د مصیبتونو د وچې دلم دینا معنی پاغه کې چې کوم مصائب راځي تاسو ته اخلاصي سوق دي چې تاسو بیا چې وه هغه دا تضرعا فعجزه او مراد د تضرعنا مشهور معنا ده یا علانیت ښکارا چې وه او جهر په جبه باندې کوي او خفیا دې ته وي چې پړه کې تنه مغواړي نو دواړه طریقې دي ښکارا او پټو یا مطلب دا دی چې په یو وخت کې تضرع په جبه او پټواله په ځړ کې نوم تزرو ده پجبا او په دکه تزرو دا صفت ده دی جبه ده او زلکی یره موجود ده زلکی مغختل لی ده اغنه اخلاص ده بکی نو اللہ ده لبیا ده اغنه در کئی او دا سی چغنو هین داوائی چی لین انجانا من حاضهی که بچی کلو منگا ده دین امانه ده دی مصیبتنا نو خامخاشو با منگا ده شکر گزارونا سمعانی و شیربینی دوارو ویلیو چ شکر په جندل د نعمت کی سره د ادا کولو د حق د نعمت ورکون کی نه چې نعمت ورکون کی دا کم حق دی غادا کې منعم حق ادا کې کنه یا نسبت د نعمت د منعم حقيقي د سره د خرج کولو د نعمت نه پر رضا ادا کی چې هغه څنګه رضای پاغه طریقې خرج کړي د شکر وې ښه امر کی تفسیر تیر شوی دی نو قول الله ينجيكم جواب ته کنه د مخکې سوال او دا دلیل دی چې الله د هر مصیبت په نجات ورکون کی رنتا سولې د سره شریک جوړوي ښه نو قول الله ينجيكم منا تو تو آیا الله پچاو درکې تاسو ته د هغه مصیبت نه او من کل کرب نو د هرې ساډو وینا ثم انتم تشركون بیام تاسو شرک وای بیام تاسو پرخواله جوړوي دا غسخان نه خو بل دلیل ذکر کوي بیا عقلی ښا بیا ته ګوره وکذالک او د شانته همیشه راته نفصل الآیات تفصیلی بیان کو مونگا د دلائل د توحید ولتستبین سبیل المجرمین او دې د پارا چې خخ کار شي لار د مجرمانو قل او آیا وتا انی نهیتو یقینا زبن کله شوی ما زمنا کله شوی ما ان اعبد الذین تدعون من دون الله د دین چې بندگی دی حکم دا کسانو چې تاسو بندگی کوي به د الله نه بندگی دی حکم داغه کسانو چې تاسو ترا مدد شوای به د الله نه تاسو را بلې په حاجتونو کې به د الله نه قلوای او تعالی اتبعوا احواکم تابعداري نه کوم د خواهشات تاسو قد وللتو یقینا گمراه بشم اذن په دغه وکه و ما انا من المهتدين او نه به زو د هدایت مندون کو نه قل او آیا و تا اینی علا پیینت من ربی یقیناً زب پخکار دلیل باندیم دا طرفا طرف خفلنا و کذب تم بیو تاسو دروغ جن گنیگا ما اندی ما تستاجلون بیهی نشت ما سر اغا عذاب کی پتلوار سر غوار تاسو اغا ان الحکم الا للہ ندی اختیار د فیصلو مگر خاص الله لا یقص الحق بیان حق وهو خیر الفاصلین هغه بهتر د فیصله کوونکو نه دی قولوا آیا وتا لو ان عندي کچته بشکا وې زما څخه ماته تاجرون به هغه عذاب چې تاسو تلوار باندې غواړی هغه لقضی الامر بینی و بینکم قام خافیصل شیب و خبر پمین زماو مینستاسو کے واللہ آلم بالظالمین واللہ خفو دے پا ظالمانو وائندہو مفاتح الغیبی او خاص داغسرا کنشیانی دغیبو دی یا خزانی دغیبو دی لا یعلمها اللہو چنپوئی گی پاغ مگر حقا ویعلم ما فی البر والبحر او پوئی گی پاغ سو چی پوچا کی دی او پلمدہ کی دی او دریاب کی دی وما تسقط من ورقة او نرا پریوزی حس پانا دونینا الا یعلمها مگر دا چی پویگی اللہ پاغے ولا حبت او نصد دانا چی ورن نوزی فی ظلمات الارض پتیرو دو زمکا کی ولا رب او نسلن شے ولا یابس او نوچ شے الا فی کتاب مبین مگر پا کتاب خکارا کی دی مانا دا اللہ علم کی شاور اللہ وی دا اللہ دا علم نکینا دا یا لوح محفوظ کی وهو اللذی واللہ غزات تی یتوفاکم باللیل جودکی تاسو پشپکی ویعلم ما جرحتم بالنهار او پویگی پاغ کارنو چی تاسو کوید روزی ثم یبعثکم فیه بیا تاسو را پور تکی پبل روز کلی قوا اجل مسمع دید پارا چی پورا کلیشی نیتا مقررا ثم الیه مرجعکم بیا غطرف تا پیشی ستاسو دا ثم ینبدکم بیا با خبر در کی تاسو تا بی ما کنتم تعملون پاغ جی تاسو کوید هغه جتا سو کول سو دنیا کې د کیو بل معنا مظهری کړی چې تقدیم تاخير دې پکې نو اعتراض بیان راځي او معنا دا څه دا چې ولذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار ويعلم ما جرحتم به نو تقدیم تاخير دې پکې کنه او وجه تقدیم بیا اهتمام دې په ذکر د کسب ویژه کې مخکې کړی ګنې اصل کې دا سره چې الله پتا سو د شپې مرګ راولي نو بیا تاسو روز کې روچت کی او بیا چې درو دې څه کوي نو پاغه پویږي چې تاسو دادا کارونه کوي دا موخړه نو دا ترتیب غداس یالو ماجرحتم من نهار له ثم يبعثكم فيه نور څه کوي ها اورمبه معنا به تر وا او هو القاهر او غد غالب او زور ور او کایبادی د پاسه د بندگانو خپل او يرسل عليكم حفظا اور علیږي پتا سو باندې ساتنه کوونکی ملائک تاسو ساتنه کوي تاسو د اعمالو حتا اذا جاء احدكم الموت تردي چې کل راشي او تنستاسو د مرګ توفته رسولنا تساخري داغينا استادي زمونغا ملائک زمونغا وهم لا يفرطون دا ملائک کو تاهين کوي دا الله په حکم کې ثم ردوا بیا بدی واپس کړي شي پیش بکړي شي ال الله الله تا مولاهم الحق چې مالک د دې په حقا الا خبر شه له الحكم خاص غل د اختیار د فیصلو او اسرع الحاسبین او هغه ډیر ګلندې د حساب کوونکو نه ډیر زر حساب کوونکی قلوا آیا وتا من ينجيكم من ظلمات البر والبحر سوق د اخلاصې در کوي تاسو تر تیارې دلم دې دو چې دلم دې نه یا سوق دې چې بچ کوي تاسو د مصیبتونو د وچې او دلم دې نه تدعونه تضرعا وخفيا چرا پلے تاسو آغا پا آجزے و پپٹا او دا سوائے لئن انجانا من حاضی کنجات پرا فمونتا تدی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین خام خاص ضرور شبا موند شکر گزارنا قل تو آیا اللہ ینجیکم منها اللہ پچھو در کی تاسولا داغ مصیبتنا و من کل کربین او دا ہر خمنا او دا ہری سا ڈوبینا سمان تم تشریفون بیان تاسو پرخیواله جوړوي دا غسرہ شرک کوي